أشهد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في الأذان بالليل. أذان كرلا دش بيكنا. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه. پدیغ حدیث شریف شکانا سے مباحث تھی سوچ کی دیویتا یو خدا خبر چھ پدی حدیث شریف چھ داو ویل کنا چھ بلال صاحب وی دش پی آزان کن و عبداللہ ابن ام مکتوم ادے وی دی چو دی آزان کن کنا بلال صاحب وی دش پی آزان کن و عبداللہ ابن ام مکتوم اغی وی دی چو دی والا آزان کن کنا شان این داستی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خلق تاول چه ان بلالا یؤذن بلیل بلال اذان دش پیکو فکلو و شب خپل خروج چوکی چې داسې نه چې د اذان دی وجنه تو خروج چوک بندوی پر راشه کنه دای دش پی اذان کو کنه شام اې د دی وجنه خروج چوک نه بندوی حتا تسمع تاذین ابن ام مکتوم حتی که چور ای تو سه اغازار کړل د عبد الله ابن ام مکتوم صاحب کنه ایغی آزان چه کلاو روی بیولی خروک شک بندوی ده کچه ها دی چو دی والا آزان کو کانا شام دینی دی حدیث شریف ندا خبره چه کم در ملیمه شوا چه بلال سیوی دشپی آزان کرلو و عبدالله ابن ام مکتوم ایدیوی دی چو دی والا آزان کو حالانکه نیرا نواتی شدا سردیمی چه عبدالله ابن ام مکتوم رسولم برک دشپی دی آزان دی پرا مکرر کرو و بلال سیوی دی چو دی دی آزان دی پرا مکرر کرو کانا شام لکه دین دوره سی یو روایت تا کنه شد غازی داوود شردی می کنه دوره سی یو روایت شه چه و به یقول سفیان الثوری و روا حماد بن سلمہ وینسته بنی وینی د کیس دریس دلور لیک کیس دغه حدیث نه و روا حماد بن سلمہ عن ایوب عن نافع عن ابن عمر ان بلالا اذن بلیل فامره النبی صلی اللہ علیہ وسلم اینا دیا ان العبد ناما بلال سے بھی اور اس پٹیم خط شو ہو کانا شام اے چود اذان اکڑلو خواہ چود پدے پشپا شو اکڑلو کانا شام رسول امبرہ کتوی چھے دادی سو اکڑل کانا یا ہونو دو چود اوتو اذان اکڑلو ملے اعلانو کا شبس اعلانو کا جالا ان العبد ناما او خالق خبار شے ازان چھو غفل شو ہو کانا بگوئے چھے کہ چود دو خواہ چود نو کانا شام اینه جرا سوالی میری چه چود ازان به دکلو خوب دیورس پا خطو شو ہوگا نا نردین ایدی غی حدیث دی باب ندارمانی میری چه بلال صاحب دیش پی آزان کرو عبداللہ ابن ام مکتوم می دی چود والا آزان کرو و دیل پنیرہ دی واتش خدارو غلی دی چنا بلال صاحب دی چود والا آزان کرو عبداللہ ابن ام مکتوم می دیش پی والا آزان کرو کانا شام دا خوزایر تاروز لی دشی کانا شام بیانگا دی پرا جواب دادا چه اصل خبر داستو کسی چه رسول برک اول چه دا موازینین مکرر اولا اول یه بلاس مکرر کری چه بلال صاحب بده چو ده ازان کن عبدالله ابن ام مکتوم ایوه ده شپیو والا ازان کن کنشا ترتیب یه داستو بلال صاحب بده چو ده ازان کن بلال صاحب بده چو ده ازان کن بیا وقت تیره دو تیره دو تیره دو پدیش چه کنده بلال صاحب رشکی پسترگش زوک رو غلولو چو ده ده سپیرانش و سی کوای کنشا سترگ سے زو پرولل بیا دی وجنا کلا کلا دا خطا شو چودے پدی وے دس پیوے کڑو اذان کنا بیا رسول مبارک دی اعلان نہ بو مدے کلی چلا اعلان او کجے کیند کنا بیا بخاتو کے دو زگا جی بلال سے ہو بخپل لب شہدا او بخپل دیت سرے دی چودے اذان کو کڑو لو کنا وے دے پدی سے فار کڑو گلا او خطو کے دو وے بیا دی وجنا رسول مبارک دادے معزنین ترتیب بدل کرلو بلال صاحب یہ ورس کے دے شپیا دان تا مقرار کرلو یہ شپیا والا دان تا و عبداللہ ابن ام مکتوم یہ دے چودے والا دان تا مقرار کرلو کانا شا سوچ بدا کانا کردو ہے جا عبداللہ ابن ام مکتوم اخو بلکل پس سرگے بندے معذورا ہو ایدہ خالی کم زیری ہے اس سرگے وہ معذور ہوئے چودلی دانا بیا سرگے چودہ آزام تم کرا بولو بیار کا مشکات شریف سے حدیث جی کم نہ کرا چھ عبد اللہ مختوم پلا رایا سرا دی چودہ آزان نہ پڑ لو خان کے نہ پشتنا کرلا چکر خان کے اسبہ دا اسبہ دا اسبہ دا اسبہ دا یقین وے کئی دوش بیا وے دے چھو دے آزان کھڑ لو کہنا اے خان کے بغا بندے او بلال سے خوب اخبر مشاہدہ بندے آزان کھڑ کہنا شاہ بیا دے وجہ رسول مبارک ترتیب تا بدل کو بلال سے بھی دش پہ آزان تصیح کھڑ لو و عبداللہ ابن مکتوم صاحب آوائی یقین دے چھو دے آزان تصیح کھڑ لو کہنا دا ترتیب یہ بدل کرد زکا پا دے حدیث شریف شدہ سردینی چھ بلال سے بھی دش پہ آزان کھڑ کہنا و عبداللہ ابن مکتوم ایو دے چھو دے والا آزان کھڑ دا چھا کلا ترتیب دے مازینین رسول مبارک بدل کھڑ ولی دا سپوش پر ایو دا خبرہ او دوائم دا خبرہ پا دے حدیث شریف شے چھے دے واحنا مختا چھے کم نکانا ازانا دا سرانگی چھے کم نکانا رو دا دے واحنا مختا ہو کا دے واحنا مختا ازان نظر ہو کنا میا پا دے شکل سویا دا سلویر مدینہ سری کنا دا سلویر مدینہ یو دے مشبشین من دا بلے مزدگار دا بلے مشوم دا بلے مخصطان دا پا دے سلویر مدینہ شے دے ٹھول آئے پا دے بند اتفاق تھا چھے دے واحنا مختا ازان نظر ہو کنا شا ایسا بو دل منزد پرا دی چو دینا مخت ازان او دا دوائی نسبی اخیر شے دا نسبی اخیر دا شپی صدا کنا دا دوائیم نسب دا شپی پا دیش ازان دی چو دینا مخت ایسا بو دل منزد پرا سرانگ دارا و دا کنا دارو پا دیش ایما سرسا امام شفی صاحب امام مالک صاحب امام احمد ابن حنبل صاحب دی و امام ابو یوسف صاحب رحمہ اللہ اے دے رہا دادو چھے دے سبو دل مزد پر دے چھو دے نمخ دا ازان چھے دا دارا ہو دا او چھو دے نمخ دا ازان چھے ہو کی بیا دے ازان اعدان اشتا کنا شا باز دا غان ازان دا سوچ میں دا کنا جمہور دا سوئی کنا شا دا جمہور اکو اللہ چھے چھو دے نمخ دا ازان دا ہو دا او دلیل دانے پدے حدیث میں نسی چھے بلال صاحبی چھے کم دا کنا چھو دے نمخ دا ازان کو کنا شا و رسول مبارک بقیدہ دا اعلان اپ سے کوئی جدا سوینا چه بلال دے اذان دے وجہ نہ تو اس پر شمائی بان کی کرا شفروں چوک بان کی کرا پر غلون چوک کی بلال سے جاوان کو بولے چو دا نبی میں بلال سے بولے چو دا مخت جے کم نہ کنا اذان کڑو کرا شا تدی بن دلی نسلی دے میر مذہب دادا کنا امام حنیفہ صاحب محمد صاحب رحمہ اللہ جو لکا بدانے را وقت دیشے جے کیم دا کنا دے واخنا مخت ازان نظر ہو دارانگی سبول منزد پرا دے چو دینا مخت ازان چا دا ازان نظر ہو اوکا دے چو دینا مخت چا ازان اوپر دا بیار گردوی کنا شا ہر گردولی وجیب دی پو مندے ازان سنا تفر گردولی پو مندے وجیب دی کنا چے چو دینا مخت جے کیم دا کنا ازان اوپر سوچ میں ایسی کنا او امام صاحب کسی دلیل کے نسی یہ ابو داؤد شریف سے حدیث لو غلط کنا ابو داؤد شریف سے پیغه سے جی کیم نہ کنا باب الاذان قبل دخول الوقت کنا باب الاذان قبل دخول الوقت کنا بدے باب سے یہ حدیث لو غلط پیغه حدیث شریف سے جی کیم نہ کنا بلال صاحب نے دار واتا چہ رسول مبارک بلال صاحب تو ویلا چلا تو اذن لا تو اذن حتى يستبين لك الفجر هكذا کنا لا تو اذن حتى يستبين لك الفجر هكذا یار اذان ما کتر سے بری چ 14 تو تو وجہ حشوی نی وی هكذا دا هكذا تے اگے جے کین نہ کنا بو داود شریف شدا ٹکا دا ور سرا چوا مد یدیہ عرضن ومد یدیہ عرضن او دا وشکل رسول مبارک دلو سینا پا پلنے بندے کنا چی دا انہیں ہاک ازا داست چی کیم دا کنا دے کنارے دے اسمون سر جے کلا مثلا دا چو دا چی کیم دا کنا دے تا جواتا شی بیا اولے چی کیم دا کنا تا ازان کا اسے پر چی چو دا دے تا جواتا نوی یانا چی ازان وانا کھے کنا شا نو بیر دا انہیں حدیث دا کنا ابو دو شریف شدہ کنا شا لا تو اذن حتى يستبين لك الفجر هكذا ومد يديه عرزن كنا دا حدیث سے کیم دا کنا دا دی میر دے پر دلیل دا کنا چھے چو دینا مخت آزان اے دینا بلال صاحب منے کنا دا چھے نوے کے کنا شا یو دا دویاما دا دیشه دا موچه دا اتوشالو وروا حماد دا کیزه یونه کنه وروا حماد بن سلمه دا دریه مسل ورم علی کشه کسا وروا حماد بن سلمه عن ایوب عن نافع عن ابن عمر ان بلالا اذن بلیله بلال سیب ده سبو در منزد پر ایو اولد اذان ده شپی وکرلو ده چود ده نبخته فامره النبی صلی اللہ علیہ وسلم بی امر قدرت رسول برک ایونا لیا چه دا اعلان وکدائی چه ان العبد ناما چه بنده غفل شو ونی دا اعلان وکانا چو دینا دی مقتا دان کرده کنشا اعلان وکدی کنه چه بنده غفل شو منی زی غفل و مقوی چه که چو دا دخواه خود چو دا نوا کنشا و بیره کنه چو دا نوا کنشا دا این دا حدیث را کنه دا بی میرد پر چه کم نکنه دلیل اولا ورست که بل اردیمی کنا که تو سوی میمی کنا و میمی کنا دا ورست که کم نکنا یو غدا دی حضرت عمر صاحب کنا حضرت عمر صاحب برا وروا عبدالعزیز ابن ابی رواد عن نافع ان مؤذنا لعمر اذن بلیل فامره عمر ان یعید الاذان ده هر کمر سری که کیم نه مؤذن و مصروح نه بدو کنه مصروح ایده که به چو در مخت آزان و کردش بی هر کمر سری عمر به تاوکر چه رو پاس کده آزان بیار ما عد که کنه شاید چو در شکل کنه ده ده سو کل کنه چو در نه ده مخت آزان و کرلو کنه ده ده اینه ده میرد پر چه کیم ده کنه ده اثر ده هر کمر سری ده ده میرد پر دلیل ده سوچ میرسی کنه اچه جی او لگه مثلا شروع هی کنه چه چرا چه کم نکنا چه بل چه چرا تو دش پی آزان شوا نکنا دا پی هره وادشا دستنشتا چه آغا دش پی پا آزان مند اکتفا کریه وی او بیا او دستی دی چوب دی پرا چه کم نکنا آزان نوی کرا کنا شا و بیره کنا بلکه بلار سه بی دش پی آزان کرو ایچو پیغی آزان مند اکتفا ندو کریه بلکه او رسی و عبدالله ابن مکتوم سه بیا دی چوب دی آزان وی کرلو کنا شا نو بیره یا عبدالله ابن مکتوم پا اوال وقشه دش پی ازان کرلو پیغی با می اکتفانه دو کری و رسیو بلال سه بیا چه کنده دی چو دی ول ازان کرلو کنشا او کچره دی چو دینا مخده و کرلو پی بنده و اکتفان نکرلو بیا و پرمات کولا چه کنده کن آغا ازان کنشا چره بنا دم را زهیرا بیا حدیث شه پی وره وادشا دانشتا چه دی چو دینا مخده ازان شوی و پیغی ازان بنده اکتفا کریوی او بیا دی چو دی دا ورستی ازان نوی کرا کنا پا یو غره وادشا دست نشتا کنا شا سوچ میں نا کنا خدا علماء دی خبری دو چه چو دی را مخت سبور مزد پر ازان نشی کنا شا چو دی را ورستی چه کرا وقت در دخیل شی ولی دا ازان شا او بل دا دی ازان چه کم دا دی غیر مقصد نا خلاف تو زکر چه دا ازان اتشی دی پرشی دا ازان اعلان دا پا دو خول دی وقت بنده و بیره کنا اعلام در کول دی پا دخول دی واحمد دی خلق تا چه واحد خیل شو کنا سوچ میں دا کنا او چه تی دی واحد نمخت او که دی چو دی نمخت مثلا ازانو که سبور مزد پرا دا اعلام دی خلق تا ورکو پا دخول دی واحمد دی دا اعلام هنه دا بلکه دا هو ادلال دا گمرا کول دی خلق دی پینا دا خلق پا جهالت شو که اکرلو چه واحد یعنی دا دیلو تو اعلان تا اکرلو کنا شد در ازان شید اعلان ده پورا کنه پا دخول ده واقع بنده و ده اعلام ده پا دخول ده واقع بنده و چه ده واقع نمخت آزانو که ده ادلال ده ده اعلام نده کنه شا و ده تجهیل ده ایده و جنه ده ده آزان ده اغی مقصد نه بلکل چه کم ده کنه خلاف ده و کنه بارحال چه کم ده کنه شروعش زی پا زیوی چه ده مرا لوی کنه ایما ده سرنگی پا دیبند سر متفق شوی دی کنه ایما سلسا و امام ابو یوسف صاحب کنه ده سرنگی پا دیبند سلسا که پا دیبند سر متفق دی چه چو دینا مقتا چه کنده کنه ازان شی حالانکه ده سی پیرا دلیل چه کنده پا یو حدیث شریف شاه نشتا ویر پرا پا دی حدیث مندی چه دی دلیل نسی دوال حدیث پا دی شاه ده غالی بیلال پا ازان خو اکتفانو دو بلکه ده سی دو یهی چه فاقلو وشربو حتا تسمو تازین ابن ام مکتوم کنا چه دا عبدالله ابن مکتوم ازان او رای دی چو دی ول ولی خروک شک بنده وی کنا شا تیره بده بنده خو اکتفانو دو کریه کنا شا پس سرنگ دی چه کیم دا کنا دا مرا لوی خال که کنا بده بنده کنا غا کریه دو کنا اتفاقی بنده کرده بار حال داگه دی چه دی اخلاف مذہب چه دا ای دلیل پلی حسر انتحی مضبوط تا کنا دی واخنا مختل که دی نیل من دی پر ازان ندارو دارنگ دی سبو دی پرا چه کیم دا کنا دی واخنا مختل ازان دا ندارو اچھا جی او بل دا شپې ول اذان مې څه شي دا کړلو کنه دریم بحث دا ده چې دا شپې اذان یې چې دا کړو دا څه شي دا پر کړو زرا خلک وایي چې شپې اذان وې د تهجد نفلې دې پر کړلو کنه تهجد نفلې دې پر کنه شپې اذان وکړو او چې 14 شوا بیا سبول مزه دې پر بیا اذان لیکن دا دے اگے چھپ مذہب بند دا جواب صحیح کیری چھے کیم خالق دے نافلے دے پرا آزان کل جہیز بیری کانا شا امیر دے احناف مذہب دا چھے نافلے دے پرا آزان ندہ جہیز کانا چھے نافلے دے پرا آزان کو جہ کیم نکانا و نافلے تا سرار بیری زکا جنافل پا طریقہ دے تا دا عیسر اکل دیا ندی رہو کانا چھے پا طریقہ دے تا دا عیسر اسر وی تر بیری کانا دا ندی رہو ندی واجی نا آزان یا نافلے دے پرا چھے کیم نکانا دا ندی رہو اصل خبر ادا دو چه دا دش پیا دانی چه کرو دا طول کولی یا نکڑلو دا دا رمضان پا میاشت کرلو و دا دش پیا دانی چه کرلو دا دا خالق پا دی سر اید سهری تا پرشنی تا چه گولو کانشا لکه اید دامیش تو سپاخش تو اسوی چیوی کانه وی مخشو خود یکیم دا کانا دلینا ویوال کانشا دلینا پا دی چوکیه وی دا ودا لدل چه کیم دا کانا دلینا ویوال چه کیم دا کانا خالق وی پا دی بودی چه کیم دا کانا پرشنی تا بیدو را ولو ایسا دے ڈیلے زی چی کندر اس پی کرے وہ نہیں ولو کانا شا سوچ میں لگا اس پی کرے شدہ سی رے کو اے رسول مبارک پواخش چی کم نہ کانا آزانی میں تکڑا لے چی کم نہ کانا اے دے سہری تا دے چگا ولے دے پرا کانا دیر دا خالیز دے رمضان پا میا شدہ دے شپی آزان کرلو اے دے گے پر شمیدہ دے بیدورا ولے وہ دے چگا ولے دے پرا نیرا ٹول کولی چی کم نہ کانا ندکڑا دا آزانا سوچ میں ارسی کانا اچھا جی قال ابو عيسى رحمه الله وفي الباب عن ابن مسعود وعائشه وانيسه وانس وابي ذر وسمره رضي الله تعالى عنهم اجمعين قال ابو عيسى رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما دبوس حديث حديث حسن صحيح وقد اختلف اهل العلم في الاذان بالليل اي تسبل مزد پردش في اذان کرل دا سرانگی فقال بعض اهل العلم اذا اذن المؤذن بالليل سوادی جو مادین آزان دشپیو کوئی سبور مزد پر اجزا حدا کا فکیری ویر پر ولا یعیدو نویر گردہ بھی کنا وہو قول مالک و ابن المبارک و شفیعی و احمد و اسحاق و دارنگ امیر شے امام ابو یوسف صحیب آدھا ورسل رحمہ اللہ وقال بعض آل العلم اذا اذن باللیل اعاد داویر گردوی نشی اشپی آزان دے سبول مزد پر و بی قول سفیان سوری و میرا لغا مذہب دا وروا حماد بن سلمہ ادھے تا سوچ گئی وروا حماد بن سلمہ عن ایوب عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان بلالا اذن بلیل عبداللہ ابن عمر سے بلی دی کہ بلال سے یوور اذان کلو دیش پہ اے چود پر اذان یکلو ہو اے چود نہ مخت دیش پہ او کلو کنا فامرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بی امر کلو بلال سے رسول مبارک ایونا دیا چدائی دا اوز والا گوی دا اعلانو کچھ ان العبد ناما چھ بندہ چھ و ناما دا غفل شو دے واحنا کنا دے واحنا غفل ہو دا غویل دے کہ چودا دو خواب چودا نو دے چودا نا مخدم اذان کرا دا چھ دا سمینا چھ سکی منزینا ہو کی کنا وہ بیرے کنا دارے دا حدیث دا دا حماد ابن سلمہ والحدیث دا ٹھین کنا ونسی پدے ونی ترزین ارسی قال ابو عيسى رحمه الله هذا حديث غير محفوظ هنا كان امام ترمذي سے ویلی کہ دادا سے حدیث تے چنا دا محفوظ دے خطوئی نہ او دے غلطی نہ یو خطوئی ہو بدیش دایو چے دادو چے بدے بند حماد ابن سلامہ سے متفرد دا کنا نیرا حال کے دے اتباع نہ دو کریے بدیش خالص دا در نہ کل کڑا دا دای بدے سرا متفرد دا کنا یو اعتراض یہ دادا پوندے او میر دا سے یو چاوال خدائی متفرد دانا اے دیگا متبعات موجود دی نیرا خلقا دا غا قسم حدیث نکل کرا دا کنا متبعات یہ موجود دی دویا مدا جی کدائی پدیش متفرد شیا بیدا حماد ابن سلمہ دا سا ضعیف روی خونا دا دا حسن قارا بھی دا کنا بلکہ دا دی روات دی مسلم نا دا کنا شا مسلم دی روات نا دا یا بیادی و جندائی سے قارا بھی دا کدائی متفرد دی پدی حدیث سر متفرد دا دا خوئی سا ضرر یا نکو کنا شا دائیوان وصحیح ما روا عبید اللہ ابن عمر وغیره دائی کہ صحیح اگا حدیث تا چیر نکل کرنا عبید اللہ ابن عمر عبید اللہ ابن عمر وغیره ایدنا غیر نینا حل کرنا نکل کرنا دینا فیع سیبنا نفیع یر نکل کرنا عبداللہ ابن عمر سیبنا چیر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالا رسول مبارک ویلی دی چه ان بلال یؤذن بلیلن فکلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مکتوم حتى يؤذن ابن ام مکتوم کرا دا پس حدیث باب سره چا ذکر شو گنا دا وی چه صحیح اغه حدیث دا بل حدیث نه گنا چه دا بلال صاحب نے بیا غانی ارگر دا ولا دا وی چه نه دا سید حماد ابن سلمہ چن نقل کړه دا شا دا غالب اول حدیث ورواه عبد العزيز بن ابي رواد اور نقل کر رہا عبد العزيز بن ابي رواد صاحب دے نافع صاحب نا چ ان مؤذنا لعمر یہ مؤذن دے عمر صاحب مسروح نہ بدو اذن بالليل اے اذان کو دے شپ دے صبر من زدے پرا اے چو دے نہ مخ دے شپ اذان رو فامر ہو عمر بھی امر کر دا عمر صاحب ان يعيد الاذان کر وہ کر دی اذان دے دا دے میرے پر دلیل سوچ کے بیا بدے گئے سے وہاذا لا یصح امام ترمذی صاحب اعتراض کو بندے کو سوچ گیا اپ اس حماد ابن سلامہ جن نے کل کڑا وہ حاضر میر سے پر دلیل ہو ہوتے بنا اعتراض ہو کو جہاد حدیث غیر محفوظ ہے کنا او دار دے ہر تو مر سے بندے مازن بندے چہ بیا سان بات کڑا دا دار میر سے پر دلیل نہ خدائی کہ وہاذا لا یصح دا صحیح کہ ویل ل انه عن نافع عن عمر ویرے نہ ہونا پھر سے دے عمر نہ نکل کبھی کنا نہ پھر سے بھی دے عمر سے نہ نکل کبھی کنا شاہ او نہ پھر سے بھی کہ دے عمر سے نہ نکل کبھی بھی نہ پھر سے کو ملاقات دے عمر سے سر نہ نکڑا بڑا راز جب بلا وسیتا دا وسیتا حضور شوی دا غلی شاہ وسیتا جے حضور شدا من قطع شو بدے غلی شے من قطع دا حدیث بدے بن سرنگ دلیل نہ صحیح وہا بلا یسے ہو لے انہ ہو دکا جدا حدیث عن نافع عن عمر منقطع ہونا دینا فیانا چیسی ہونا فیانا دے عمر میں جن نکل کری دا جو منقطع دا پلمان سے وسطا حضر شوی دو کنا او آغا وسطا دے چاہ دو دے عبداللہ ابن عمر دو خمیر یہی چو منقطع دادا سے منقطع دے چاہ دے صحابی پلمان سے حضر شو دا صحابہ کرام کو دول ہو دول لی کنا شاہ دے وجن دا منقطع چاہ دا حجت تا کنا شا دا منقطع دا حجت تا وی دا کنا شا ایک امام ترمذی صاحب کسی بل اعتراض کو سوچ گئی دائی یہی کہنا چاسلی حدیث دائی نے داغا دا وروا عبدالعزیز ابن ابی رواد عن نافع ان مؤذنا لعمر اذن بلیل فامره عمر ان یعید الاذان کہنا حدیث داغا دا ہو حمام ابن سلمہ ایرا ادھے پوس حدیث نا دا حدیث مراد دا سوچ میں دا کہنا ارے حماد ابن سلمہ اول حدیث تو سب کو تھا بخشیر دکھا نا آگا سی جو رواہ حماد ابن سلمہ عن ایوب عن نافع عن ابن عمر ان بلالا اذن بلیل فامرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایونا دیا ان العبد ناما ہے نا ارے حماد ابن سلمہ اول حدیث تو پیاغ بتا کشیر دا یہ جو حماد ابن سلمہ دا وید عمر سے اول حدیث مراد دا اثر دا مراد دا خو غلطی ورہ شوید ہو غلطی ورہ شوید کی سادو بے عمر دے رسول مبارک کسانو دو دمر ہو کر دو ولید رسول مبارک تیرا سوالید یوا کسانو دے عمر و دے مسروح و ایدر غلطی شید دے دے بلال و دے رسول مبارک کسا کر دو ولید کانا شا دو بید دے غلطی دے شید دو کسا دے عمر و دے مسروح دے حفل معزین چو مسروح دے واقع نمک دازانو کرو عمر دے بیا عمر دے اکڑو جرمان یک اور بلال اور رسول اللہ کی ساگر دا ولی ہے جو بلال زیب دواہ نمک دے اشتیا دا لوگ لو رسول اللہ کی دوے جرم آج یکا دانا دے رسول اللہ کی سا دے بلال دانے عمر و دے مسروح کی سا دو ہو غلطی دے شوی دے عمر و دے مسروح دے کسی نائے دے رسول اللہ کو دے بلال کی سا جو رکڑی دو کانا شا اور دو مکوح و عمر و دے اور دو مرفوع رسول اللہ کی گردہ ولی دو کانا شا دا غلطی دے شوی دو دانے دا یہی چو والا حماد ابن سلامہ کدائی ہی جو دا حماد ابن سلمہ اپس حدیث چاہ نکل کبھی دا اراد حاض الحدیث دا پیسر مراد دا حدیث دا عمر والا بھی کانا شا خو وہاں وہ خطئی دن شویہ بھی دا عمر پا دائی بندے رسول مرک ذکر کر دا و دا مسروح پا دائی بندے بلال سیب ذکر کر دا کسا دا مسروح دا عمر و دا دا بلال و دا رسول مرک گرد والی دا کانا شا نو بید دا غلطی دن شویہ دا باب الحدیث سیدہ وصحیح روایت عبداللہ ابن عمر وغیر واحد عن نافع عن ابن عمر وزہریہ نکل کری سریم نہ سریم ابن عمر نہ نکل کری چند نبی صلی اللہ علیہ وسلم قالا ان بلالا یؤذن بلیل فکلوا واشربوا حتى تسمعوا تعذير ابن ام مکتوم کا نشا. آسی یہ حدیث من داس یہ کسے ہو چدا اعتراض کی رہتا کہنا چدا حماد ابن سلمان دا خط یہ شویدو اول ہو حماد ابن سلمان دا سے قارا ویدا اور دے مسلم دے رواتنا دا پدے دے روی بندے مسلم دا بد گو منعی کل کے ادنا دا خط یہ شویدو کنا دا بے بنیا دا خبر دا اول ہو دا خبر دوائمہ دا خبر چدا دے مسروح ہو دے عمر سے بوا کیا دا زون تا گوشی ہوا کیا دو او دا دے بلال سے بوا دے رسول برا کولا کسا دا زون تا گوشی کسا دو او کا پسر دے لگی امام ترمیزی سے ابو داود در وڑا وکرا با ابو داود شکانا دا دوے سری کسے گوشی گوشی ذکر کریے دی چی اور بلال سے بدا سکر جی دو واخر مقتا آزانی اکڑو لو کنا رسول برا کتو چی اعلانو کا جی کیم نہ کنا چی علا ان العبد نام کنا او بلور مسروح دے واخر مقتا آزان کرا دا حضرت عمر سے آزان بیا پو بندر مات کرا دا دا دے مسروح دے عمر سے بلا کسے زون تا گوشی ذکر کریے دو اور اگر رسول اللہ کو دے بلال سے بولا کہ سازن تا گوشی ذکر کریے دو دا گوشی گوشی وا کہ دی وا کہ سازن تے تے جے حماد نہ غلطی شوی دو او دو دے مسرو ہو دے عمر کی سا او دے بلال دے رسول اللہ کے ساتھ نے جڑا کریے دو سارا ا گوشی کی سا دو دا گوشی کی سا دو پیرے کی سامیل دلیل نسی پیرے کی سا بندا میر دلیل نسی گانا شا نو بیر دا دوسرے سارے دے میر دے پر حجت دا. اچھا جی قال ابو عیسیٰ رحمه الله دا بل اعتراض په منده کو چې کله د حماد ولا کیسا صحیح شي د حماد کې د کوم حدیث سره نقل کړه دا چې بلال یو د شپې اذان وکړو رسول الله برکت او چې اعلان وکړه کنه چې ال عبد نام دا کا صحیح شي چیرې د دې لپاره رسول الله برکت په خپل دا ویلې دي چې ان بلال یو اذن بلیل فکلوا واشربوا حتى تسمعوا تعذين ابن ام مکتوم دا ویلې دي کنه دی ویلې ها رسول اللہ جب اخبلا اعلان کو چھے بلال دا نشپیا دان کو یہ دور سر فروض شک ما بند ہوئی دا اعلان رسول اللہ میرے کخبل کرنا کنا بیا میرے بلال سے دا نشپی پا آزان من سزو میں نے کبھی جو طبیعی کہ تجھے نشپیا دانوں کو بیا ہو گردہ وکانا شا دا سزو میں نے پدر کئی کچھرے مثلا دان دے چو دینا مخت آزان کرا و نشپی او پدیر دا سزو میں کولا چھے اعلان یہ پکڑا و آزان یہ بیا پر گردہ ولا کنا یہ در سنو مرک دے اعلان میں لکھ اللہ خالقے دے چھو خالقہ بلال دے اشپی آزان کو دے بلال دے آزان سر خروب چھوک کس ایک بندہ دے اینا دے اشپی آزان کو ہمیشہ دے پورا کنا شا نو بیر پہ دا سزوری دے اگر کبھی بلال صحیح تے جکیم دے کنا پہ دے بیار گردہ ولے بندے پہ دے اعلان اکڑ لے بندے کنا دے نے دائی بھئی قارا بو عیسا ولو کانا حدیث حماد صحیحا کچر والا کچر ویدا دا حدیث حماد صحیح لم یکن لحاظ الحدیث معنا نہ جڑے دیے دے کہ حدیث تے پر سمانا دا پس حدیث صدا کنا نہ جڑے دیے دے کہ حدیث تے پر مارا دا دے حماد الحدیث تے پر ویلے اس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ برکہ پر اعلان کرلا چین نہ بلال یؤذن بلیلین بلال اذان کو خلق دے شپے فینما امرهم بشک امر کرے رسول اللہ برکہ دیتا فیما یستقبلوا پر لین کے المنا سے دا امر ہوئے دا کرن جو خالق بلال دا دے شپیا دان وے کو ہتو صدا امر کے جاپن خورو کینا چکینا کے اے دا پازان مند خورو چک ما بننا وے کنا سا بھی نہیں کنا فقالا ان بلال یؤذن بلیلین ولو انه امره باعاده الاذان كثير رسول برک امر کرا ود تو پر کر ول نے اذان مو دے حين اذن قبل طلوع الفجر سواد چ دا اذان کو مسجد طلوع دے چو دے نا لم يقل بي اذا نو ولي جن بلال يؤذن بليلا بدا اعلان بي لك چ سزا کر کا ولا کرا سوچ میں نہ کرا اے دے پر امیر دا جو کی کرا وتا چ اصل سے بلال صاحب چ دے چو دے مخت دے شپیا دار کرا دا سزا ور کڑی دے رسول اللہ چ اعلان کا زر بیار ہو کر دا کنا او رسول اللہ دا اعلان کر دا چ ان بلال يؤذن بليلا فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تعذيرا ابن ام مکتوم دا اعلان یا کر خدا په گوشه گوشه زمونه شه دا کیسا اوالا اور مناش بلال سے کی مزار کرو دے چودے والا زاری کرلو کنا دے چودے والا زاری کرلو دے دے چودے بازار مدے مقرر کرو بیا پدے دے واشے بلال سے بھی دے چودے را مقدش پیار دار کار دا پدے آزار مدے سزو دے تاویر کریے لو کنا شا چشا با سیلانا ہو کتا سانا بیار ہو کردا با کنا شا اور اپنے کسی جی رسول برا کریے جی اندل بلالا یو ازدن بلائلن فکلو و شبو دا دا اور دا کری دے کلا دے مازنین ترتیب رسول اندر بدل کو بلال صاحب دے شپیا دان دے کلا اور اور دی اول دے بلال صاحب دے اذان متلے دا اعلان کلا کہ بلال صاحب دے شپیا دان کو دے سرا ہرو چھ ما بند رہی کنا شا دا کسے او گوشے گوشے اس مراشی دے پیواز مراشا ہن لو کنا شا اے دے وجہ سا ظاہر کری کہ کلا دے چو دے اذان بکرو ہو تے واسطا ہو کرو و اعلان رسول اللہ خدا اور دے کلا دے شپیا دان تو دائر بدل کرو کنا اچھا جی قال علی بن المدینی حدیث حماد بن سلمہ عن ایوب عن نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم هو غیر محفوظ و اخطا فی حماد بن سلمہ خطوئی کری تو پدیش حماد بن سلمہ میں بھی چنشتا یو خطوئیہ پدیش کنا سیما خطوئی کہ تو سوشالی دیئے دے ٹولے جو بینا وشورا بابا جا فی کراہیت الخروج من المسجد بعد الازان یو ورکی ازان مشی کنا دل بندے پا جماعت شکنا بیا دے جماعت شے دے جامع المینزون دا وے کے کنا اے دے نا وطل چی دی دا مکروح دی کنا گناہ دا دے وطل کنا البتا کچر سے عذر دیوی کنا کلا کلا سرائی کے کم دا کنا متیان دے ورہ غلی یتسری دے دے پرو دی یا مثلا بل جماعت امامی یا بل جماعت منتظیمی انتظامی پتو پیرے تاولا دا کنا یا بل جماعت جامع پتو پیرے تاولی دا کنا یا اوزه خو بیا رو پس گیره کنه به دست کسم وطل چی داره و دی خوال بتا چی بلکل اصو و زردانه بی و یوه رو بله مثلا تا دی جامع المنزنه دریمه آزانی در بنده اکرو و دی جامع المنزنه دریمه کنه بیا دانه دی رو زکا چی آزان چی با دی جامع شده در بنده وشو دا پا عمل سر اجابت دی آزان دا خو وجب دا پا عمل سر اجابت دی آزان دا دا چی دا موازن دی چطری دا بر بلی چی اچار رو که با دی جامع شده اجام المیز که بده جماعت شه دا هو واجب او در بنده ایده و جنا دغه سنو و ده کنا المیز و کې دي جامع با وجا فی کراهیت الخروج من المسجد بعد الاذان و بی قال حدثنا حنازن قال حدثنا وكیع عن سفیان بن ابراهیم بن مهاجر عرب شاسا قال ابو شاسا سویل کہ خرج رجل من المسجد و اتلو یسرائیل یہ مطلع بعد ما اذن فیه و رسی دی اغنی کہ اذان کرا شعب دی جماعت دی مزگار پر مزسر فقال ابو حریرتا ابو آرا سے اول کہ امبا حالا حال چی داغا و تین کلا فقد عصا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم اے دینا فرمانی وکلا دی رسول مبارک دی حکم کنا دی اغنی فرمانی وکلا خدا بارا صاحب تو ادا پتوی چی دا بایر بے عذر نوا تلا دا زکر چی کپ عذر سر ووزی کنا بیتنا فرمانا نشی ویل کنا شا اید پر وطل بیا رو دی قال ابو عیسی رحم اللہ فی الباب عن عثمان حدیث ابی حریدہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث ناس انو سیونا وعلا هذا العمل اند آلین من صحب نبی السلام ومن بعدهم اللہ یخرج احد من المسجد بعد الاذان الا من عذر ان یکون علی غیر وزوئنا دا عذر ایتیوی چلائی او دا سی نبی او امر یا بل یو داسې امر یو لابد لمنو چې لابد یو دی هغه کله د واجب نه لکه متیان دی ورغلی وی او دا سر کو یا بل څه ضرورت کی وی کرا و یرو عن ابراهیم النخعی رحمه الله انه قال یخرج و دایس سلیم عالم یاخذ المؤذن فی الاقامه تر سے پر کی شروع نه وی کړی مازن په کمد باندې د مخد مخد و تایس ید کو ولالا قال ابو عیسی رحم الله و هذا عندنا و دا پر ذکر میرا کنا دا وطل لمن دے گا چاہ دے پر دیل ہو عذرون پر خروج من ہو چاہ دے پر عذر پر وطل شے دے جماعت نہ کنا او کا عذر نہیں بینشی وطائی و ابو شاسا چاہ دا نوم دے دا سولیم ابن اسود دا او دا غا سولیم پلور دے اشعاس ابن ابی شاسا دا و قد روا اشعاس ابن ابی شاسا حاض الحدیث عن ابی ہے با ما جا فی الازان فی السفر سفر شے جی کیم نہ کنا چاہ دعا کسون یا دری کسون یو کنا بار ہر پر سفر شدے ہی دجاب المینس کو ازان دا جکیم دا کنا کو مستحابہ طریقہ دادو چے کسے کر سی کا نرسی احبال ازانا کی وہ ایک حماتیا کی کنا مستحابہ طریقہ دادو وبی قال حدثنا محمد بن غیلان قال حدثنا وکیع عن سفیان عن خالد بن الحزان ابی قلابت عن مالک بن حویرس رضی اللہ تعالی عنہ قال مالک بن حویرس ابلی چے قدمت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا ویرا رسول برکت زو ابن عم لی و لمدت رضی آئی ویو وقال لنا تمشوا بسفر بده دریمی چه دورتا وکی کنا فقال لنا رسول برک مشتو چه ذا سفر تو ما سوادی چه دوست بسفر بند لوٹ شئی فأزنا بی چه در منزو آدر بند دریمی ازانا کئی و اقیما و کنا و دارنگی چه کیم نکنا اقامات یا کئی اقامات یا کئی کنا ولی امکما اکبر و کما و امامت تکو تو زوی سر دا مشر پا تو زوی سر شدکا چه پر علم شئی سر برو بارا اے عمر پر حاصل جے کیم یوں مشاروی جے کیم لکن آغا دا امامات دا جے کیم لکن دا مختکی بھی کنا قال ابو عیسی رحمہ اللہ اللہ حدیث صلی اللہ علیہ وسلم سیون والعمل علیہ دا اکثر اہل علم اختار الازانہ فی السفر وقال بعضهم تجزئ اقامه فکر دی اقامت اور پرکنا کا اذان نو کویا اقامت دا دا کا فکر دی او انما الاذان علی من یرید ان یجمع الناس اذان ہو بیغ چا بندہ چا دا رداوی چر ٹھیر کو خالق ہے خالق چلا ولے دے پر اذان خوشی بس اور جو ونے نہ خالق در تیرے بھی خود دو دری کا سنی دا ہو حاضر بھی اذان تری تکیا و سید از جنا اذان دا کو والقول الاول اصح و یقول احمد و اسحاق رحمهم اللہ باب جافی فضل الاذان ثواب دے اذان دیتا بیان ہے وعلی قال حدثنا محمد بن حمید الرازی قال حدثنا ابو تمیلہ قال حدثنا ابو حمزہ عن جابر عن مجاہد عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اذن سبع سنین محتسبا کم سنے چ اذان کو او کولا محتسبا بحال لے کے دلے دے دشی چ دای طلبین کا دے ثواب و دے اجر وی اور را دنیاوی غرض یہ نہیں کنا اجرت تارخے دل کو بندے او خلی خالص اے ثواب بنیاد بندے کو قدبت له براءت من النار لیکل شیعت دے پر اخلوس والا دے غیر نہ کرا چی دا سرائی دے غیر نہ چی کم نہ کرا اخلوس قالا بی سارم اللہ و بالباب عن ابن مسعود صوبان و معاویت و آنس و بیحورت و ابی سید رضی اللہ تعالیٰ عنہ و حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث غریب و ابو دمیل اسمو یحیی بن واضح و ابو حمزہ السکری اسمو محمد ابن میمن و جابر ابن یزید الجعفی دا جعفی سے کدہ زعفو حدی زعیب گرد و لازہ ذرارہ ترکہو یحیی بن سعید پریشہ دا ذرارہ یحیی بن سعید و عبد الرحمن بن مہدی دے دوے سر پریشہ دا ضعیف گرد و لازہ کدہ حدیث من نو خلی قال ابو عیسیٰ سمعت الجرود یقول مار ودلی دی جرود نا چیولی چی مار ودلی دی وکینا چیولی چی نا جابر جعفی چیر ضعیف تا کنا لولا جابر الجعفی کچر خدا جابر جعفی سے وانا لکان اہل الکوفت بغیر حدیثین اہل کوفاو قوت و بیر بے حدیثین کنا احادیث دیتا نو ورہ سوالی ہو دو ورہ سوالی دی ولولا حماد انو کا حماد صاحب نو لکان اہل الکوفت بغیر فقہین اہل کوفاو بیر بے فقہنا پوتے و دا فقہ دچے کھندہ کنا ایجاد کریے دو و ایدنا رو غلی دو بدے کوفاشے بارحالے دے گئے توسیق کرا دا باوما جان الامام زامنون والمؤذن مؤتمنون کنا بس ایک